Feli Balende, l'argent interplanétaire. Oh Yaya Teddy de Monica. Walena Molema, oh, Walena Molema, oh. Boye, apoto lingai koko kipo. Sheri wa molema, sheri wa mabanzo. Nana linga ki, ote abasi banso. Nakomanda na mwana na etike. Oh la vie, oh la vie. Nazanga sherina bandeko, nazanga sherina bandeko, nakoma nanga mwanetike, nakoma nanga mwanetike, nasumwangu yako wapi oyu. Nazanga sherina bandeko, nazanga sherina bandeko, nakoma nanga mwanetike, nakoma nanga mwanetike, nasumwangu yako wapi oyu. Silva Skoda, onga weo, bolingo goma. Papa, il est dans la poudrière. Bolingo tango koba na kana, motema se ya moto moko, kino e contamine. Motema ya moto mosusu, na oye yo salina etikali elembo na motema farasiku. Edigare ye ye ye, lumbian tupenda ye. Oh, Remi. Police régionale, circulation routière.